राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा तारीख 25 जुलाई 1994 श्रावण मास कृष्ण पक्ष तृतीय तिथि संवत 2051 को प्रातः 8 बजे मुरली मनोहर मैदान भीनासर बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्तमाम् न जाने। हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अभी श्लोकात् वीतराग भय क्रोधा अन्मन्मया माम उपासिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागत। संसार का संबंध क्या है? ये राग भय क्रोध ये संबंध है संसार का। संसार में राग है, द्वेष है, भय है, क्रोध है, ये संसार के साथ संबंध है। ये सब चले जाए या हट जाए और मन माया भगवान की पास तन्मय हो जाए और भगवान का आश्रय ले ले, भगवान की उपासना है। ये ज्ञान तब से बहुत से मनुष्य मेरे को प्राप्त हो गए। ये ज्ञान रूपी तपस्या है। यस्य ज्ञानमयं तपः, ब्रह्मा जी का तप भी ज्ञानमय है। ज्ञान यज्ञ चापण्य यजंतो माम उपासते, ज्ञान यज्ञ बड़ा भारी यज्ञ। ज्ञान ठीक तरह से समझना, ज्ञान जो है तो त्यों वो समझने का नाम ज्ञान है। शास्त्रों में ज्ञान की परिभाषा की है, परमात्म तत्व को ठीक तरह से जानना, अपने स्वरूप का बोध हो जाने का नाम ज्ञान है। परंतु ये इतना ही ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान मुक्ति देगा, बिल्कुल ठीक है, ज्ञान है। परंतु जो जैसी चीज है उसको वैसे के वैसे जानने का नाम ज्ञान है। संसार का ज्ञान होने पर संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है और परमात्मा का ज्ञान होने से परमात्मा में तल्लीनता हो जाती है। संसार का ज्ञान होने से संसार से वैराग्य हो जाएगा। संसार से वैराग्य नहीं हो रहा है इसका अर्थ है संसार का ज्ञान नहीं हुआ है। कि संसार का ज्ञान क्या है? कहते नाशवान और परमात्मा ज्ञान के अविनाशी। इतनी तो बात है, लंबी चौड़ी बात नहीं है। अपने समझ रखी बड़ी भारी वो चीज है। बड़ी भारी समझ करके आफत कर ली स्वयं अपने। ना राग है, ना भय है, ना क्रोध है किसी के साथ, तो संसार से अलग हो गए आप। संसार का संबंध केवल राग द्वेष नहीं माना हुआ है। संसार तो प्रतिक्षण नाश हो रहा है, बेचारा कभी एक क्षण भी टिकता ही नहीं, ठहरता ही नहीं, क्षण भंगुर है, एक क्षण भी नहीं टिकता। उसके साथ अपने संबंध कैसा? और जो आपका स्वरूप है परमात्मा का अंश, वो कभी ब्रह्मा अनेक अनेक हो जाए, अनेक प्रलय महाप्रलय हो जाए, कभी किंचित मात्र भी घटता बढ़ता नहीं है, ज्यों का त्यों रहता है। केवल संसार के साथ आपने संबंध जोड़ा है, संसार तो जोड़ता नहीं जरा, संसार जोड़ते ही नहीं, सही शरीर आपके साथ संबंध जोड़ता ही नहीं, संसार जोड़ता ही नहीं। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से ये जो जीव है वो भगवान का ही अंश है। और जिन शरीर से इंद्रियों से आप काम करते हो वो आपने संबंध जोड़ा है, मन षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति का अंश होते हुए प्रकृति में ही स्थित रहती है और आप परमात्मा के अंश होकर प्रकृति को पकड़ रहे हैं। मन षष्ठानी इंद्रियाणी इतनी सपूत है, इतनी कृतज्ञ है, इतनी वे ईमानदार है कि प्रकृति के साथ रहती है। और कृपा करना आप हम जो क्या है हमारी आपकी बेईमानी है, ईमानदारी नहीं है। अविनाशी होकर के विनाशी को आदर दे रहे हो, शरीर को आदर दे रहे हो, मन को आदर दे रहे हो, बुद्धि को आदर दे रहे हो, ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों का आदर दे रहे हो, पदार्थों को आदर दे रहे हो, जो एक क्षण भी नहीं टिकता उन चीज को महत्व दे रहे हो। ये कपूता ही वास जन्म मरण हेतु है, कारण गुण सौंपे सदोषु, उस नीच योनि में जन्म होने में कारण गुणों का संग है, गुण है प्रकृति से उत्पन्न होने वाले, वे प्रकृति को छोड़ देने कभी छत्तों रजस समय थे गुण प्रकृति संभव, तो उनके साथ आप संबंध जोड़ते हो, राग और द्वेष का आप सब कर लेते हो, ये महान अनर्थ का हेतु है। संसार की जो सेवा कर दो, संबंध मत जोड़ो, संबंध है वो टूटने के लिए सेवा कर दो, संबंध टूट जाएगा। इनसे चाहोगे शरीर से भी इंद्रियों से भी मन से भी बुद्धि से भी इनकी सहायता लेकर कल्याण कर दो, ये होने का है नहीं। आप थोड़ी बात में समझ लो तो बड़ी अच्छी बात है, इनके संबंध विच्छेद होने से आप स्वतः मुक्त है, स्वतः स्वतः स्वाभाविक मुक्ति पैदा नहीं होती है, अगर पैदा होगी तो नाश हो जाएगी, तो उत्पन्न होने वाली चीज नष्ट होने वाली होती है, स्वतः मुक्ति है स्वाभाविक। केवल ये नाशवान आपके सामने दिखता है, नाशवान आपका सबका अनुभव है, बालकपन में जैसा शरीर था वैसा आज शरीर नहीं है, शरीर बदल गया, मन बदल गया, बुद्धि बदल गई, भाव बदल गए, सिद्धांत बदल गए, देश बदल गया, काल बदल गया, अवस्था बदल गई, घटना बदल गई, परिस्थिति बदल गई, बदल गई बदल गई, सब बदलने बदलने वाली है, आप नहीं बदलने वाले हो, बिल्कुल सीधी सादी बात है। नहीं बदलने वाले परमात्मा और प्रकृति बदलने वाली, दो स्वभाव दोनों का है, परमात्मा तो है ज्यों का ज्यों रहते हैं और प्रकृति कभी निष्क्रिय नहीं रहती, हरदम बदलती रहती है। महाप्रलय में भी प्रकृति स्थूल दृष्टि से वो कही जाए कि महाप्रलय हो गया, प्रकृति अक्रिय हो गई, अक्रिय नहीं होती है प्रकृति, कभी अक्रिय नहीं होती, ये तो हरदम बदलती रहती है, हरदम बदलती रहती है। आपका शरीर है, मन है, इंद्रियां है, प्राण है, सब बदलते हैं, सब प्रकृति है, संसार सब ये स्वप्न प्रकृति है। अब उनके मन शरीर के साथ आप भाग कर लेते हो, अपनापन कर लेते हो और विचार लेते हो इनके साथ अपना कर हमारा कल्याण हो जाएगा, कैसे कल्याण हो जाएगा, इसके त्याग से कल्याण होगा, इनके राग से इनकी आवश्यकता मानने में राग कैसे कल्याण हो जाएगा। वीत राग भय क्रोधा विगते भय क्रोध हो काम क्रोध वियुक्ता नाम राग द्वेषो व्यवस्थित होते और न भस्मागत से। एक दो बार थोड़ी आई, गीता में बार बार भी आते ही है, न राग द्वेष ये ऐसा नित्य संन्यासी यो न द्वेष थी न कांक्षति, न राग करता है न द्वेष करता है, वो नित्य संन्यासी है। तो राग द्वेष है यही संसार का संबंध है, राग द्वेष छूट जो संबंध टूट जाएगा, राग से ही संबंध जुड़ता है, द्वेष से ही संबंध जुड़ता है। आदमी बैठता है राग वाली वस्तु याद आती है और जिससे द्वेष हो गया वो बात याद आती है। दिखते सा भय क्रोध हो, बीत राग भय क्रोध है, एक भय कह दिया राग है, उसके कारण से भय छूट जाते, भय लगता है। जबरदस्ती राग है तो वो राग लिया ने भय लगता है। अरे कोई बाधा देता है, बाधा देने वाला है, ध्यान देना। हमारे को रुपये अच्छे लगते हैं, उस रुपयों की प्राप्ति होने वाली है, उस रुपयों की प्राप्ति में कोई बाधा दे रहे और अपना दिखे कि मैं इसको नाश कर सकता हूँ, तो आपके भीतर क्रोध पैदा होगा। रुपयों का नाश करने वाला हमारे जबरदस्त है तो भय पैदा होगा। तो राग मूल हुआ सबका, ख्याल में आता है। फिर कह देता हूँ, मान लो हमारी एक घड़ी चाहिए और किसी सज्जन ने कह दिया कि स्वामी जी हम तो घड़ी दे देंगे आपको, तो घड़ी के मिलने की संभावना होगी। दूसरे किसी ने कह दिया घड़ी नहीं देने साधु, नहीं देनी है, तो मेरे बात क्या होगी कि वो वादा देने वाला है उस पर हमारा बस चलता है, तब तो आएगा क्रोध। यार हम क्रोध को मना करेंगे तो वो मसल डालेगा हमारे को, चुपचाप करें तो होगा भय। क्रोध पैदा हुआ राग से, भय क्रोध दो पैदा होते हैं, वीत राग भय क्रोध। ना राग होता ना भय होता ना क्रोध, नष्ट हो जाएगा। तो राग आसक्ति करेंगे तब ना भय क्रोध पैदा होंगे, और उससे मूर्ता हो जाती है, मोह पैदा हो जाता है, क्रोध सम्मोह, सम्मोह स्मृति, फिर ये सुनी सुनी बात भूल जाओगे, तो स्मृति प्रसाद बुद्धि नाश हो, विवेक नया होगा नहीं, बुद्धि नाशा प्रणश खत्म हो जाओगे, पतन हो जाएगा, महान पतन हो जाएगा। तो ध्याय तो किसान पर संगर राग पैदा होता है, उनको बार बार याद करने से राग दृढ़ हो जाता है, उस राग में भय क्रोध मोह और ये सब पैदा होते हैं। राग से सिवाय नुकसान के कुछ फायदा नहीं होता है, कुछ भी फायदा नहीं है। भोग भोगोगे तो आदत बिगड़ेगी, समय नष्ट होगा, पुण्य नष्ट होंगे, संसार में फजीती होगी, इज्जत नष्ट होगी, फायदा क्या होगा? थोड़ा सोचो भाई, बहुत थोड़े दिन रह गए हैं, पता नहीं है समय का, जीने का कोई भरोसा नहीं है, मृत्यु नित्य निरंतर नजीक आ रही है, मृत्यु नित्य निरंतर, नित्य निरंतर रोजाना और अंतर न पड़ गए तेजी से पास मार रही है। एक एक श्वास जा रहा है, वो श्वास गया उतनी मौत नजदीक आ गई। ये श्वास जब खत्म हो जाएंगे उसी दिन मरना पड़ेगा। आपकी ये बलवत्ता शकलाई, आपकी बुद्धि, आपका जोर कुछ काम नहीं आएगा। मर गया क्यों? कि श्वास नहीं आया। बहिष्कृत ने कख बताया था, बाहर जाने वाले श्वास का क्या विश्वास है, आवे न आवे, वो ना यार मरा तो गिनती के श्वास है, वे प्रति क्षण जा रहे हैं। मरने से सब डरते हैं पर विचार नहीं करते कि मौत कैसे मर सकती है। ब्रह्म अगन तन बीच में मत कर काढ़े कोई, उल्ट काल को खाते, काल को खा जाओ, आप में वो ताकत है, मौत को आप खा जाओ, नष्ट कर दो मौत को, ऐसी ताकत आप में है, परमात्मा के साक्षात अंश हो आप, भगवान के चरणों का आश्रय। हे नाथ, हे नाथ, सीधी सादी भाइयों बहनों आपके, आप बताओ, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, पुकारो, सब ठीक हो जाएगा। अपने से दूर करो, अपनी ताकत न चले तो भगवान से कहो, क्या करें निर्बल को, तो क्या करें। सुने जी मेरे निर्बल के बलराम, राम जी निर्बल के बल है, बोलन जानू को या अल्प बुद्धि मन बेगत है, पर नहीं जाके हरि हो या तो मैं जानू सदा, आ तो मैंने पता है किसी से कोई नहीं होता, भगवान होते तो कहा तो अपने बल से हटाओ। ज्ञान मार्ग वाले तो अपने बल से हटाते हैं, भक्ति मार्ग रोक कर हटा देते हैं। बल में तो फिर फैल हो सकते हो आप, या रोने में फैल नहीं होंगे, क्यों बल भगवान का काम करेगा, अनंत बल है वहां, भगवान के अंश हो साक्षात आप, अपने अंश की रक्षा नहीं करेगा फिर क्या करेगा भगवान, क्या निहाल करेगा? परंतु अंश होकर भगवान से दोहरे विमुख और रुपया का पदार्थ हर मान हर बढ़ाई आदर आराम हर सुख हर अनुकूलता इन्हें गुलाम बन गए, इन चीजों को गुलाम बन गए। अब तो संसार आपको मसलेगा रोंदेगा खूब अच्छी तरह से। आपने खुद ने अपने परतंत्रता स्वीकार कर ली। बहु ज्ञान तपस्या पूता, ज्ञान तपस्या ज्ञान रूपी तपस्या से पवित्र होकर बहुत परमात्मा प्राप्त हो गया। ज्ञान क्या कि ये संसार हमारा नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, बुद्धि हमारी नहीं है, इंद्रिया हमारी नहीं है, प्राण हमारे नहीं है, ये संपत्ति वैभव जितना है कुटुंब है ये हमारा नहीं है, ये तो केवल सदुपयोग करने के लिए मिला है। आप इतने आए हैं उनमें मैं ममता करूं तो ममता का अर्थ आपका जैसे कल्याण हो मेरे को आप जैसी बात कह दू फिर जयराम जी फिर क्या लेना देगा अपने बोलो को क्या संबंध है। तो अपनी अपनी चीज दे दो सब भगवान हो जाएंगे, सब आप मिट जाएगी। लेना चाहेगी ये मेरे को मान दे दे आधार दे दे वाह वाह करे तो दुख पाना पड़ेगा कोई हो गए। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा जिसके किसने सोये सहरसा बादशाह का बादशाह। और ये निहाल करेंगे नहीं धोखा देंगे विश्वासघात होगा दुख पाना पड़ेगा नरकों में जाना पड़ेगा 84 लाख भुगतनी पड़ेगी यहाँ भी पराधीनता भोगनी पड़ेगी। अगर आप बेपरवाह कर दे निहाल हो जाए राग नहीं आवश्यकता हमारे है ही नहीं जरूरत नहीं है। कहते मर जाएंगे तो गुलामी करके फिर जी जाओगे मरोगे नहीं। थोड़ी सी बात आप सुनो कि भाई रोटी नहीं मिलेगी तो हम मर जाएंगे। अच्छा रोटी खाते तो नहीं मरोगे, मरना तो हल हल में है ही, रोटी खाओ तो नहीं खाओ तो मरना तो है ही, फिर क्यों गुलामी करो? आप गुलामी करते हो रोटी मुश्किल होती है तो गुलामी छोड़ दो रोटी आपके पीछे पीछे दौड़ेगी। आपके बिना अन्न तो सड़ जाएगा फिर आप अन्न के बिना सड़ोगे नहीं, शरीर सड़ जाए पर आप नहीं सड़ोगे। आपके उसी जरूरत नहीं है, अन्न के जरूरत है शरीरों की, शरीर की रहने जरूरत आप समझते हो। शरीर कई दिनों तक आप महीनों तक रह जाएगा, भोजन 3-4 दिनों में खराब हो जाएगा, फड़े फड़े दुर्गंधि हो जाएगी, खाने से लायक नहीं रहेगा। आपके आश्रय से उनकी इज्जत है, क्या इज्जत है उनकी? रुपया आप रखते हो इज्जत है, घना ही पड़ा है रुपया, पृथ्वी के भीतर में बहुत गड़ा हुआ धन है, समुद्र में बहुत से रत्न है, क्या काम आवे? आपने जो गुलामी स्वीकार रखी है, स्वीकार कर रखी है कि बस इसी बिना हमारे गांव में ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तब ये पदार्थ आपके सिर पर चढ़ते हैं, छाती पर चढ़ते हैं, आप चाहे उसको नाश न चाहते हैं। आपको हमें कोई जरूरत नहीं, हमें शरीर की जरूरत नहीं है, मन की जरूरत नहीं, बुद्धि की जरूरत नहीं, इनको शुद्ध करो। संबंध विच्छेद से जितनी शुद्धि होती है इतने उद्योग से शुद्धि नहीं होती। बालक है माँ का बल मिलता रहेगा वो शुद्ध नहीं होगा, और माँ का बंध छोड़ा दो तो शीत हो जाएगा सर हो जाएगा। ऐसे आपका बल छोड़ दो मन बुद्धि इंद्रियां सब परम शुद्ध हो जाएगी एकदम निर्मल, क्यों शुद्ध है ये तो आपने संबंध जोड़ करके अशुद्ध किया है। पार्श्व भाग में एक बात आती है, गांव का मेला इकट्ठे फेंक दिए एक जगह, इकट्ठा हो गया दुर्गंधी आवे, उसे कोई आदमी आ रहे थे कहे भाई नाक फट रहा है बड़ी दुर्गंधी, सब मेला इधर बैठ गया था। तो एक संत बोले कि तुम क्या घृणा करते हो इनसे, तुम भागते हो इनसे, ये मेला कहते हैं मैं कहाँ भागूं, मुश्किल हुई कल परसों बहुत बढ़िया मिठाई सोने चांदी के वर्क लगे हुए सुगंधीदार बढ़िया पड़ी थी, मक्खी भी नहीं बैठ सकती थी कांच के बीच में सुंदर ऐसी, आपका रात रात संग किया तो ये मेरी दशा ये हुई, अब फिर तुम्हारा संग हो तो मेरी क्या दशा होगी भगवान जाने। डरते हो तुम, ये तुम्हारे संग से होगी बात, क्या शरीर के बिना मेला पैदा हो सकता है? ये मेले की फैक्ट्रियां हैं सभी, गंगा जल जमुना का जल दे दो और पेशाब बना लो, बढ़िया बढ़िया भोग लगाई, पवित्र पवित्र वस्तु दे दो और पेशाब बना लो। ये बताइए, इनके सिवाय कोई फैक्ट्री है तो मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री? अब उसका आदर करें। अरे आदर इस वास्ते है, सदुपयोग करो, इनका ठीक त्याग कर दो, दान पुण्य से कर दो, किसी की सेवा में लगा दो, किसी तरह से ये हो गया कर्म योग, और अपने आप को अलग कर लो, ये हुआ भक्ति योग। अरे पुकारा भगवान ने, भक्ति योग हो गया, आप अलग हो, ज्ञान योग हो गया। आप अपने साथ संबंध न रखो तो ज्ञान योग, और इनको सेवा में लगा दो, क्रिया और पदार्थ सब सेवा में, केवल प्रवाह सेवा के लिए हो जाए तो आपका संबंध भी शुद्ध हो जाएगा। विवेक विचार करके अपना ये संबंध नहीं है, ज्ञान योग हो जाएगा। और हे नाथ पुकारो भगवान को, ये भक्ति योग हो जाएगा। और अच्छा अच्छा समझो, ये जन्म मरण योग हो जाएगा। बढ़िया पदार्थ से है, भोग से है, यह से है, ये करो तो जन्म और मरो, जन्म और मरो, जन्म और मरो। बात इतनी सी तो है, ज्ञान को तो विवेक से अपना अलग मान लेना, और कर्म योग में सबको सेवा में लगा देना, भजन करो, ध्यान करो, समाधि लगाओ। तो हमारे लिए नहीं है समाधि, हमारे लिए समाधि नहीं है, हमारे लिए समाधि से हम पुष्ट होंगे क्या? हमारे को कुछ सहायता मिलेगी क्या? समाधि करने से आत्मा पुष्ट हो जाता है क्या? हो जाता है? आप अपने आप में शुद्ध हैं सदा, आप जो कहते हो ध्यान दो भाई, बात गहरी तो है पर बेड़ी सीधी सरल है। आप जो मैं हूं, उस हूं में क्या शुद्धि है? हूं में शुद्धि है ही नहीं, हूं कभी अशुद्ध हुआ नहीं, होगा नहीं, कभी अशुद्ध हो सकता नहीं। हूं ना सत्ता का है, सत्ता शब्द परिपूर्ण है, निर्मल। उस सत्ता को एक बुद्धि एक अहंकार के साथ जोड़ दिया, अब फंस गए। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मान्यते, अहंकार से मोहित अंतकरण वाले होकर और मैं के साथ जोड़ दिया। अब अहंकार सात्विक राजस तीन तरह का, और इन तरह तीन तरह की सृष्टि सब उसके साथ समय, सात्विक का सात्विक के साथ, राजस का राजस के साथ, तामस का तामस के साथ, ये संदेह साथ फंस गए। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना, सकल शोक, कोई शोक बाकी नहीं बचेगा, वो आपका नहीं है। आप परमात्मा के हो, आप अहंकार के नहीं हो, न संसार के हो। साक्षात जो सच्चिदानंद घन परमात्मा परिपूर्ण स्वतः कण कण में, रोम रोम में, परमाणु परमाणु में जो परिपूर्ण है, उसके अंशो साक्षात आप। अगर विवेक हो तो ज्ञान के द्वारा छोड़ दो, और नहीं हो तो सेवा के द्वारा सबको दे दो, सबकी सेवा कर दो, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से सेवा कर दो, सब लगा दो, सेवा के लिए ही है ये सब, ले दो। जिस तरह से अधिक मास आता है तो हमारी बहनों माताएं बड़ी बूढ़ी कहती है, भाई महीने का एक महीना अधिक मास पुरुषोत्तम मास है, इसमें दान देना है, तो इस 31 चीजें लाकर रख घर में। ये क्या है? ये दान देने की है, दूसरों को देना है, ये दान देना है। छोरा कोई गिलास भी ले, अरे ना ये गिलास नहीं लाने भाई, ये दान की चीज है, दान की है, ये अपनी नहीं है। छाता है, कोई आसन है, लोटा है, गिलास ले आओ, ना ऐसे संसार संपूर्ण मात्र दान की चीज है, अपनी है नहीं, ये केवल सेवा के लिए मिली है। आपके पास है, सेवा कर दो, अपनी मत मानो, सेवा कर दो, निहाल हो जाओ। ये कर्म योग है, इसको कर्म योग कहते हैं। जड़ चीज होगा त्याग कर दो, सेवा में दूसरों के काम में लगाने के लिए मना कर दो। कितनी शुद्ध बात है ये। बहनों माताओं आगे में भाई काम धंधा तो मैं लूंगी, आराम ठहरो, चीज वस्तु आप लो, ऐसे आपस में करो, कितना तो प्रेम हो जाए, तो बड़ी शांति हो जाए, कल्याण हो जाए। और आप लेना चाहो तो देने वाला मुश्किल करेगा, और देना चाहो तो आपसे आपको भी देना चाहेंगे वो। आप लेना चाहो ना केवल तो देगा नहीं कोई, एक बात याद आ गई, एक संत थे वो कहते थे एक ब्राह्मणों आपको लेना नहीं आता। ब्राह्मणों से कहा एक मजाक की बात बताई तो आपको लेना नहीं आता, लेना आता हमारे को, जब लेते नहीं तो देने की मन में ही मन में रहती है इनके, तो देने देने वाले मन में रहेगी तब मिलेगी कि हमारे मन में नहीं मिलेगी, हमारे मन में ये दे दे यजमान ये दे दे ये दे दे नहीं मिलेगी, हमारे लेनी नहीं है लेनी नहीं लेनी, वो वस्तु खींचेगी आप तक, तो संसार का सुख भी लेने की इच्छा से नहीं मिलेगा, अनुकूलता भी लेने की इच्छा से नहीं मिलेगी, अपने लेने की इच्छा है ही नहीं। पूरे मर्द भी हर हाल में खुश है, किसी हाल में हो सुख में हो और दुख में हो, अनुकूलता और प्रतिकूलता अपने तो भगवान की तरफ लगे हुए हैं। क्या अर्ज हुआ? जोधपुर में परमहंस हुए संत, लंगोटी मोटे कुछ नहीं करते, खिला दे हाथ से तो खा लिया, पानी पिला तो पी लिया, टट्टी पेशाब चले गए बैठे रहे, कोई धो दिया तो धो दिया, कहीं स्नान करा तो करा दे बैठे रहे। नौलिया आया, नौलिया बिजु नौलिया नकुल संस्कृत में कहते, वो साथ में आकर के खाने लग गया, खड़ग आ गया, खा ले बस तेरी मर्जी, कल काम आ गया तेरे लोग अधूरी घाव हो गया, मलम मुट्ठी भी करे अपने, किसी ने आकर वो करके महिमा हो गई ज्यादा, तो कई आदमी सह नहीं सकते, इस साधु की महिमा हो गई, तो चूने का पेड़ा लाकर खिला दिया, खा दिया, ओझरी फट जाए महाराज भीतर से चूने से ओझरी, तो कुछ नहीं हुआ, बैठे मौज में बैठे राम राम करते हैं, बूंदों नौले खाए खाए तो भी खा ले भाई, कितनी मौज की बात है, अपनी चीज है ही नहीं, जो ले ले उसी के खा ले भाई, तेरा ही है तेरे से ले, आज हम कथा कहते हैं उन लोगों को, इसमें ज्यादा रक्षा करने से क्या रक्षा हो जाएगी, क्या कभी मरोगे नहीं, शरीर नहीं छूटेगा। मैं इतनी बात नहीं कहता हूँ इतनी करड़ी करो, हम तो इतने कहते हैं भीतर से है ये हमारा नहीं है, पर मैं ही अंश हूँ, जीव लोग है वो तो जीव परमात्मा का अंश, हम परमात्मा के हैं और ये शरीर संसार का है, मन संसारी इंद्रियाणी प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति की है, तो प्रकृति से भीत राग भय क्रोध, न राग है न भय है न क्रोध है, और मनमय भगवानमय हो गए भगवान में, तो जो प्रकृति की चीज ये हमारी नहीं है, भगवान हमारे ऐसे और भगवान है, उसी में नाम में उस जप में उसमें ध्यान में मस्त हो गए, आश्रय भगवान के ले लिया, तो ये ज्ञान जो विवेक है दोनों का अलग अलग, इस ज्ञान तपस्या से जितनी पवित्रता होती है पंचाग्नि से पवित्र नहीं होती, जब मैं धारा धरा करके शीतकाल में छह हो तो उसने तपस्या से इतना फल नहीं होता जितना इस विवेक से ज्ञान भी फल हो, ये तपस्या है, ज्ञान तपस्या से पवित्र हो गए, पवित्र तो थे ही, अज्ञान से जड़ चीज के साथ संबंध जोड़ लिया, यही तो अज्ञान है, यही तो आई मलिनता, और मलिनता में है नहीं, होती तो मिटती नहीं कभी भी, ना भाव बीतते सतह सतह मलिना सत हो तो इसका भाव अभाव नहीं हो सकता, मैं है ही नहीं सत, ये प्रत्यक्ष आप देख लो, गोदी में खेलने वाले थे, इतना छोटा सा शरीर आज कितना कैसे ऐसा हो गया, अरे होते ही चल जा रहा है, ये केवल आपसे आपसे वियोग ही वियोग कर रहा है, नित्य निरंतर वियोग कर रहा है, आप नींद लेते हो बट ये आपसे वियोग होता है, कोई नींद नहीं लेता, ये भाई देर ठहर जाए हर दम ना सुधा सर ना सुधा, तो हरदम ना सुधा हाथ जोड़े जाओ, कहा परदेशी की प्रीत सब तो बार न लावे, कहा परदेशी की प्रीत, इसका क्या भरोसा भाई, ये चाहते हुए देर ही नहीं लगती हरदम जा रहा, तो सब भूल जाने पता पता, रहता रूप सही कर रखो बहता संग न बही जाए, रहता है रहता है सो रहता है नहीं सकता, निज तत्व है वो जो रहता है वो निज तत्व है आपका, पर न्यारा वही निरखंदा इसे न्यारा वही निरखंदा उनका दर्शन होता है, भेड़ा होने से दर्शन नहीं होता, संसार का संबंध विच्छेद करने से संसार का ज्ञान होता है और परमात्मा के साथ तल्लीन होने से परमात्मा का ज्ञान होता है, शरीर का ज्ञान शरीर के साथ रहने से नहीं होता, शरीर के साथ रहने से शरीर सच्चा मालूम देता है, अपना स्वरूप मालूम देता है, बड़ा भारी उपकारी ऐसा मालूम देता है, हमारे बड़ा लाभदायक ये मालूम देता है। श्रवण भजन से ही होता है, भजन ध्यान शरीर से ही होता है, शरीर से भजन ध्यान नहीं होता है, भजन ध्यान तो खुद की लगन लगते होता है, शरीर साथ में आप सामा देता है। ब्याह होने वाली कन्या अपने को उस परिवार की मानने लग गई तो उस परिवार की हो गई, अब शरीर कपड़ा गहना जो कुछ चीज सब सब उस परिवार की, बाप ने दे दिया वो भी गहना उसी का, ससुर ने दे दिया वो भी गहना उसी का, वो सब गई उसी, अब है ही नहीं अपना, अपना कोई संबंध नहीं। कैसी विशेष बात है, प्रत्यक्ष बात है, ऐसे गोद जाने वाले यही बात है, शरीर है संसार है अपना नहीं है। आप इतने बैठे कोई भाई बहन ये कह सकता है कि मेरे शरीर को मेरी मर्जी के ऊपर मैं रख लूंगा, ज्यादा भी लगने दूंगा नहीं, बुखार आने दूंगा नहीं, सिर दर्द नहीं होने दूंगा, है किसी की ताकत? तो अपना है ही नहीं, अपना बस चलता ही नहीं, अपनी कैसे हुई चीज? अपनी है ही नहीं, अपनी चीज कैसे हुई? अपने पास है वो संसार की है, संसार से अलग शरीर कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, और है नहीं, और अलग हो सकता नहीं। संसार क्षितिज पावक गगन समीरा कि इनके साथ में पंच ऋतु यादव शरीर ये सब पांच होती है, तो इनकी सेवा में लगा दो, अथवा आप पिंड सुधाओ दूर जाओ, अथवा भगवान को पुकारो। तीन योग बताया भागवत में, योगास्त्र में आप लोग भगवान के पुकारो, बड़ी सीधी सारी बात है। हे नाथ हे प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ, हरदम करो, नाम लो पुकारो, हरिया बंदी बांध जो करिए कूक पुकार, कोई जबरदस्ती बांध दे कैद में डाल दे तो कूक पुकार करे, जो पुकार करो सब ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा एकदम। इस बात हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, भगवान का हो गया मैं, जैसे कन्या उस परिवार की हो जाती है, न होते हुए हो जाती है, आप तो हो परमात्मा के, परमात्मा अपना है और शरीर अपना नहीं है, आप शरीर को रख सकते नहीं, या मोह छोड़ो, छूटता नहीं तो उपाय है कि सेवा करो, शरीर को मन बुद्धि को इंद्रियों को जीवन को लगा दो सेवा में, सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, घर में सबकी सेवा कैसे हो, सबका भला कैसे हो, सबको आराम कैसे मिले, सबको आदर कैसे मिले, सबकी प्रशंसा कैसे हो, सबको कैसे सुख मिले, ये भाव कर लो, बैठे बैठे गृहस्थ में बैठे निहाल हो जाओ, गृहस्थ में बैठे बैठे ये बहनों माता कृपा कर दे, थोड़ी सी बात मान ले, हाथ जोड़ कर कहता हूँ मान लो कि अपने जो काम करो उसमें के लिए, सास हो ससुर हो देवर हो जेठ हो नंद हो भौजाई हो देवरानी हो जेठानी हो, जो अपने है उनको आराम पहुंचाओ, परिश्रम अपने ले लो, है जितना जितना कर सको, वह मैं ज्यादा करने की बात है नहीं, ज्यादा कर ही नहीं सकोगा, जितना कर सको उतना ही है, इतनी जिम्मेवारी है। अभी कोई पढ़ा लिखा न हो उसको कहते हो संस्कृत पढ़ो, गीता पढ़ो, नहीं तो मारेंगे, मार लो भाई, हम आते संस्कृत आता नहीं, हम क्या करें? अभी हमारे से वही कहेगा फारसी पढ़ो उर्दू पढ़ो, ना उर्दू आती ना फारसी आती, हम ना मारने लग जाएगा, मारेंगे पढ़ो, अब कितने मारो तो मार लो भाई, हमें पढ़ना आता नहीं, तो हमारे पास उसका असर है ही नहीं, हमारी जिम्मेवारी नहीं, ऐसा आप न कर सको वो आप जिम्मेवारी नहीं है, जितना कर सको जिम्मेवारी है, ऐसा शुरू कर दो तो हो जाएगा पूरा, शुरू कर दो दूसरों को सुख पहुंचाना, घरों में इतनी बहनों बैठी है, ये घरों में ही अपना दूसरों को सुख पहुंचाना है, घर वालों को आराम पहुंचाना है, हमारी कोई परवाह नहीं, हमें तो निर्वाह मात्र करना है, निर्वाह के लिए शरीर है, निर्वाह के लिए अन्न है, निर्वाह के लिए कपड़ा है, निर्वाह के लिए आराम है, सोना है, हमें इसका सुख नहीं लेना है, भोग नहीं भोगना है। पर आप तो अब क्या बताऊं, पूरा मत मानना, केशों से आनंद लेते हैं, केशों को यूं बना लिया, यूं बना लिया, राजी हो गया। महान निकमा जो जड़ चीज आपसे पैदा होने वाली, उससे भी सुख लेते हो, फिर तो कल्याण होगा। आश्चर्य था, स्त्रियों की हजामत में 100-100, 200-200 रूप लगे स्त्रियों का जात में, थोड़ा केश बना दे, यहाँ से छोटा कर दे, यहाँ बड़ा कर दे, यूं कर दे, 100-200 रूपये लगा था। पुरुषों का जम होती है, स्त्रियों ने जम, आज में स्त्रियों ने जमत हजामत हजामत कर दी, सब बड़े सब मूड लिया। अब उनसे ही सुख ले, जड़ चीज खत्म न ठाई को पड़े, उंगली तो कोई लगावे तो ठा पड़े, केश को पूरा कतरा ले रहे सूत्र ठाई को पड़े, ऐसी जड़ चीज उनकी गुलामी हो रखी है, उनके दास हो रहे हो, अब कैसे कल्याण होगा। महान नाशवान जिसकी गुलामी है, नख बढ़ा करके गुलामी करी, नख बढ़ गया राजी हो गया, वैसा मैंने नख लंबा हो गया, महान नीचता आ गई। क्या बताऊं आपको, आप गुलाम दास बन गए, अरे दास बनना है तो भगवान के रूप निहाल हो जाओ, जो भगवान के अंश हो आप। स्त्रियों का कल्याण बहुत जल्दी होता है, शूद्रों का कल्याण बहुत जल्दी होता है, बूढ़ों का कल्याण जल्दी होता है, बालकों का कल्याण जल्दी होता है, साधुओं का कल्याण जल्दी होता है, पर ये ख्याल करें, क्योंकि आप काफी मिटी हुई विधवाओं का कल्याण जल्दी हो, आप मिट गए आप ही। एक कहावत आती है, भाई जी जब बंधन कर दिया सर जाऊ वीरांड, तो क्यों इनकी गुलामी करो भाई, सेवा करो, उत्साह करो, सेवा करो सबकी, अपने पास चीजें है इस बात से सेवा की आप लागू होती है, शरीर है तो शरीर से सेवा करो, मन बुद्धि है तो मन बुद्धि से भला चिंतन करो, पदार्थ है तो पदार्थों की सेवा करो, अन्न है तो रोटी देकर, भूखा हो तो अन्न से सेवा करो, जो आप कर सको निष्काम भाव से। अपने कुछ सहना नहीं है, कोई सहना नहीं, अपना सहना एक भगवान की है, अब भगवान की सहना से करो तो भगवान राजी हो जाएंगे, कितनी बढ़िया बात है। पर आप तो थोड़ी थोड़ी चीज आप सुख ले लो, मैं सुख ले लो, ये महान दुख देगा, करके देख लो, एकदम पक्की सिद्धांत की सच्ची बात है। घरों में वे जाते वो एक सुना दे, सुन लो, काम कर दो, उनकी सेवा कर दो। हमने सुना ऋषिकेश में 2 साधु थे, 15-20 साधु होते हैं, उनमें कोई कोई ऐसे होते हैं कि लड़ाई करके साधु हो जाए, लड़ाई करके मारपीट करके साधु हो जाए, तो वो तेज आदमी स्वभाव के, तो 2 साधु थे, उनके हाथ में खटपट, लड़ाई आती आपस लड़ाई होती, एक साधु हो गया बीमार, तो बीमार हो गया तो वो क्षेत्र में से जाकर रोटी ले आवे, दाल ले आवे और कहते तू खा ले, देखो तू बड़ा खराब आदमी है, मेरा बैरी है, मैं कह नहीं खाऊ, वो कहते है बैरी वैरी पीछे करेंगे, अभी तू रोटी खा ले, तेरे से मैं कम नहीं हूँ, तू जो ताड़ना करता है मैं कमजोर नहीं हूँ, पर अभी तू कृपा कर बीमार रोटी खा रहे ठीक हो जा, फिर लाठी तू ले गई मैं ले लू आ जाओ सामने मैदान में, परंतु बेरवार है ना, इस बार तू गालियां दे दे, मैंने तिरस्कार कर दे, कृपा कर रोटी खा ले थोड़ी सी या दाल पी ले थोड़ी सी, वो काटे गालियां, वो कह दो फिर सब सह लूंगा, तू दाल पी ले थोड़ी रोटी खा ले गालियां दे नशा लूंगा, कब तक तू बीमार है तब तक, बीमार ठीक हो जाए फिर एक लाठी तू ले लेंगे मैं लू आ जाओ मैदान में फिर करेंगे। साधुओं की बातें जो लड़ाकू साधु उनकी बातें हैं। इस वास्ते अपनी सेवा करो, जितने घर में है आप सेवा करो, तो बड़ी खराब है तुम ऐसी है तुम ऐसी, कृपा करो आप सेवा दे, इतनी कृपा करो, कोई खराब के तार ना करे, ऐसा करो सेवा ले, सेवा में लाभ है और लेने में लाभ नहीं है, ये देने ही देने में लाभ है। इस वास्ते उतारना करो, खराब करो, निंदा करो, कुछ भी करो, डबल लाभ होगा डबल। एक तो उनकी ताड़ना से आपके पाप कटेंगे, एक सेवा करो जिसमें आपको पुण्य होगा, पवित्रता आएगी। तो पाप करना पुण्य दोनों काम साथ में होंगे। आप घरों में से करो, मेरे को निहाल कर दोगे आप, मेरी इस बात की गर्ज है, थोड़ी पूरी करो। रोटी लेना चाहती है स्वामी जी, रोटी खा ले। अब सगड़ी रोटी कैसे खा लू मैं, फिर आप कृपा करो, सबसे मांगता हूं। और रोटी से अधिक सेवा है जी, आपकी इज्जत बढ़ेगी, मेरी इज्जत बढ़ेगी। भाई सत्संग में जाने वाली बहन ठीक है, घर का काम करती है, लड़ाई नहीं करती, सेवा करती है, तो बोलो मेरी भी इज्जत बढ़ेगी, आपकी इज्जत बढ़ेगी, भगवान राजी होंगे, संत राजी होंगे, परिवार वाले राजी होंगे, सब राजी होंगे, नुकसान किसी के नहीं है, सबके फायदा ही फायदा है। अपनी अपनी कंजूसी करो तो कोई राजी नहीं होगा। घर के छोरा है जिन माई के देने का स्वभाव है बालकों के पास, उसके पास मिठाई आ जा, सब रोजे छोरे नाचने लगते हैं कि अब ये मिठाई हमारे को मिलेगी। जिसका संचय स्वभाव है देने का नहीं है, उसके पास चली जाए तो छोरा बेचारा खाटे में गई, तो हाने की है, कुएं में चली गई, मिलेगी नहीं। अरे भीतर रख ले, लाडू पड़िया कर डाल दे, दांतों टूटे गुटो पत्थर से फोड़ खावे, अरे मां पड़ जाए इलिया, तो बोले क्या फायदा हो, थोड़ी सी बच्चों को दे दो, बच्चा राजी हो जाए, आपकी आफत बढ़ जाए। ज्यादा सज कर क्या करूं बताओ, बच्चों को दे कूदे। एक गांव में दो जाट नहीं रहती थी, तो एक जाट नहीं, वो तो अपने बेटों को खिलाती पिलाती दूध दही घी जो खाओ बेटा खाओ, बस मौज से आनंद से। और एक एक कंजूस उसने घी किया इकट्ठा, गाया भैंसों सब एक घी को बुलाया करके भरा भर भर रख लिया। अब महाराज देव योग से एक दिन लाए लग गई, आग लग गई, आग आग लग गई, जो जो हमारे खी बूद बने वो कहती क्या थी, उनकी बात बताऊं आपको। ए माँ घी ना बेटा, निकल जे माँ को राउंड को जी, ए माँ दूध ना बेटा फूद, मिन की सुन ले ना ना में ना। ए माँ दही ना बेटा, आबाद कण गई, ए माँ छाछ, हाँ बेटा हूँ हलू तू खा, ऐसे कर ऐसे कर दिया सर। एक बार माँ एक बेटा खाओ, दूध खाओ, दही खाओ, पर मैं तो सब खाओ, भाव से खाओ, तुम्हारा वो शरीर चोखो ऐसे भी चाहिए। घी का घड़ा भर रख लिया, अब लगी लाए लाए लगी तो गई, मारा जवान जो चटाचट बाहर निकाल कर दिया। अब वह रोवे, मारा घीरा घड़ा पड़िया है भीतर, अब स्वाह हो गया, आपस में भोग लग गया, अग्नि दी हो रही थे घर में भरिया, मैं सोरो में भरिया, ओ फर्क है देख ले। जवान ने बलवान रक्षा कर दी, या थे घर में भरिया जो कभी रो बैठी, बड़े स्वाह हो रही है, जो उसको होम करे वो होम रहा भाई, तो क्या फायदा निकले बताओ। ऐसे आप लोग जो चीज वस्तु है उसे सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ। कि आज का स्वार्थी बहुत हो गए, तो बहुत ही आनंद की बात है। आज पहले बुआ है बेटियां हैं, ये बूढ़े माई तरह सेवा लेते नहीं थे, आज बूढ़े माई तो सेवा करो सेवा ले लेंगे। कोई दूसरा आवे घर में कहे देखो माँ जी काम करे, क्या करा मैं कमरे में बैठी, हाँ थे सेवा मत करो काम, और रेव को जाने पढ़ाई रेव और स्वभाव ऐसे ही पड़ गयो। मैं कहो माँ जी थे क्यों टकरी, देखो मैं बैठी हूँ ना, तो बैठी हो तो करे वे काम करो तो क्यों करे बेचारे, क्या दशा हो रही है। अगर आप बदल दो कि भाई बूढ़ा माई तो आप तैयार हो, सेवा करो, सरसाफी करो, माँ जी आप कृपा करो, जो बेटा तुम कब करोगे तो हम कब करेंगे, हमारा तो समय नजदीक आ रहा है, जल्दी मौत हो जाएगी हमारी, फिर सेवा कैसे करोगे। तो माँ जी पीछे सेवा करोगे तो आप तो देखोगे नहीं, तो त्रुटि होगी समझाएगा कौन, और किसको राजी करेंगे हम काम करके। आप बैठा हो माई पर काम दे, हाँ बेटा ठीक है, आप राजी हो जाओ, आशीर्वाद मिलेगी। कितना लाभ है, माइत राजी हो जाए। अर्जुन के माइत राजी हो जाए, भगवान राजी हो जाए। अगर आप माइतों को राजी नहीं करो, घर में राजी नहीं करो, तो भगवान भरोसा नहीं करेगा। भगवान क्या, इसका क्या भरोसा? माँ बाप को राजी नहीं करती, सास ससुर को राजी नहीं कर सकती, घर में पूजनियों को राजी नहीं कर सकती, मेरा भजन कर निहाल करेंगे? पूरे विश्वास नहीं करते भगवान। क्या सबकी सेवा करो, संत महात्मा मीमा करे बात, संत महात्मा वही भी कहते भाई ये माता जी बड़ी अच्छी है जो अपने घर में सेवा करती है सबकी, किसी की बढ़िया बात है। गोस्वामी जी का पद आता है वो याद नहीं है, विनय पत्रिका में, तू अगर भजन कर तो संत नाम तेरे पड़तो, तेरा नाम संत हो जाता, और अच्छे अच्छे संत परोसा कर तो बढ़िया बढ़िया चीज ला तेरे परोसते, संत नाम तेरे पड़तो, अब तू राम जी को भजन कर तो कितनी बढ़िया बात है। संत लोग सेवा करते थे, तेरे नाम संत हो जाता, ऐसे उन माताओं का नाम हो जाएगा आराम पावक बैठी। बूढ़ी बूढ़ी माताओं मैंने देखा है बालकपन में, अब खाट पर बैठी है, फ्रिज नहीं है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। खिंदा से मैं मधुबाई नाम हो बूढ़ा माजी है, बेटा पोता खूब उसमें खाट पर ही बैठा था, राम राम राम राम राम राम राम राम राम, सब राजी होते, सब माजी है माजी मेरे। दूसरे लोगों पर मैं बच्चा था उस समय देखा मैंने, तो मेरे पर ही असर पड़ा, तो अभी तो याद है। अब चली जी फिर नहीं, बूढ़ा हो गया, शक्ति नहीं, बेटा है बुआ है, बेटा नहीं पोता नहीं बुआ है, सब काम कर रही है, बस बैठा बड़े बड़े खाट में बैठा, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, सब नमस्कार करे, दंडोत करे, प्रणाम करे, मजी कितने आनंद की बात है, नहीं तो भारी हो जाइए। ऐसी बात भी मैंने देखी है, अब माँ जी तो काशी जी भेज दो, वो कह रही है, और नौकर भेज दो, मैं नौकर भेज दो, माँ जी तीर्थ हमारे अच्छे, माँ जी तीर्थ हमारे पवित्र जगह रहेगा, बोली आफत तुम्हारे आफत हो रही, निकालने जाओ तीर्थ थोड़ा ही मतलब है, तो स्वभाव शुद्ध सब शुभ चाहेंगे, शुद्ध स्वभाव वालों को सब चाहते हैं, खराब स्वभाव वालों कोई नहीं चाहता। मंदोदरी बड़ी पतिव्रता, वो रावण को कह रही है कि जो विधाता वाम होता है तब तुम्हारी तरह बुद्धि हर जाती है उसकी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, आपकी बुद्धि ठीक नहीं है, आपका नाश करेगी। पतिव्रता अरे पति गोलवा दे रही है, गंधारी धृतराष्ट्र को जो गंदा अंधा है तो जानते हुए आंखों की पट्टी बांध ली, एक उदाहरण मिलता है और कोई होगा तो याद नहीं है मैं ऐसा उदाहरण, वह कह रही कर क्या रहे हो, इन्हों लड़ा रहे हो, ये नष्ट हो जाएगा, वंश नष्ट हो जाएगा, इसको दुर्योधन को समझाओ, इतना मत करो आप, कितनी पतिव्रता उनसे दर जाएगी, सुना के तुम्हारे पति होगा उनकी आंखें नहीं है तो अपने आंखें होते हो पट्टी बांध, क्या का सुख मेरे को नहीं लेना है, जो हमारे पतिदेव को सुख न मिले वो सुख हमें लेना ही नहीं है, इतने ऊंचे दर्जे की पति पर था। दुर्योधन बेटा है खास बड़ा, युद्ध के समय हार पगा पड़ता है, अरे माँ तू आशीर्वाद दे दे, बेटा तेरी विजय हो माँ, अरे माँ है मैं कह बेटा आशीर्वाद कैसे दू, धर्म हुई तो न्याय की जय होगी, जब सब मर गए एक बेटा मर जाए और सामने बहू विधवा रहती है तो कितना दुख होता है, सौ बुआ रो रही है, सौ बुआ एक माजी सासु, सौ बुआ रो रही है, सौ के सौ बेटा मर गए हैं, उस कत्ल हुए हुए और जा रही है फिर रही है, और सबको पहचान करके ही तुम अपने पति को पहचानो, और सती होने दो, सती जाओ भजन करो तुम जाओ, व्याकुल हो रही है उस समय गांधारी के भी, महाराज शोक कम थोड़ा ही है, सौ बेटा मर जाए, सौ को सामने रांड हो जाए, कितना दुख है, भगवान गए सामने, पांडव भी गए जो आंखन पट्टी से नीचे थोड़ी दी तरह ऐसे, जो युधिष्ठिर ने नमस्कार किए तो नख जल गए, नख नमस्कार किए नख जल गए, अर्जुन तो भगवान के पीछे था, कहीं चल जाओ तो पहले ही नहीं पाई आई। भगवान के गंधारी तुम होश में दे दे, तुम साप मत दे दे पांडवों को। तेने दुर्योधन को आशीर्वाद नहीं दिया, वही है दुर्योधन, ये पांडव है भाई, तुम देख ले पांडव ने मेरे बेटों को मार दिया, बेटा अपनी मौत से मरे है अपने कुकुरों से, इस बार तुम साप मत देना। तो साप दिया कि पांडव तेरे को साप देती हूँ, तेरा कुटुंब नष्ट हो जाएगा, मेरे कुटुंब का नाश कर दिया, तेरा कुटुंब भी नष्ट हो जाएगा। ठीक है माँ जी, बहुत से कटकी कटी पड़ी कटी जा। भगवान कहते मैं तो ही चाहता ही हूँ, यदि याद बहु कुल हो अवश्य हमाशते, ये यादव कुल रह गया बच गया, पृथ्वी का भार दूर है, उन्होंने भी भार नहीं माना भगवान ने कि भार दूर होगा, नहीं माना कि यादव कुल है, अभी तक साफ दे दियो माँ माँ जी भी राजी हो गया, हमारा काम हो गया ठाकुर के। ठीक है ये भाई माँ मैंने आज जो जोश कि मेरे कुल का तेरा नाश किया, तेरे कुल का ही नाश हो जाएगा, बहुत अच्छा माँ जी, बहुत ठीक है, अच्छी कितनी देर से बात, कितना शक्ति, वह कितनी धृतराष्ट्र को समझाने के लिए लगा, कितनी जोर से बोलती साहब ने, ऐसी पतिव्रता, आंखों के पट्टी बांधने, कितना बड़ा तप है उसका, कितनी बड़ी सूझ है, कितना पतिव्रत है। तो पत्नी स्त्री को पति के कहने का अधिकार है, समझाने का अधिकार है, माने न माने वह क्या करे, गंधारी ने सुझाया समझाया माने ही नहीं, रावण को रानी समझा रही है घड़ी मंदोदरी के, ये ठीक नहीं है, किसको ले जाओ। एक बात आती, एक पद आता है, मंदोदरी गई मिलन में सीता जी से, कह तुम किसकी तो बेटी है, कहाँ ब्याही गई, कहाँ थी, यहाँ क्यों आई है, कह जनक राज की तो बेटी हूँ और दशरथ जी घर राम जी को ब्याही गई हूँ, अठ थे राण करने आई हूँ। और जवाब दियो, अरे थारो कोई गांव मारो का खास गांव है, थने रांड बनानी, इन वास आई हूं, अंत में रांड बनानी छोड़ी है, अरे क्यों आई है, अरे मैं कहो खास इस वास आई हूं भाई, और तरफ यही झंझर का भाई, ऐसा तो लखन आई हुई अंत में, तो अपने खूब आराम से लोगों की सेवा करो, उत्साह से, मौका मिला है गृहस्थ आश्रम में रहने का मौका, इतने सेवा का मौका और जगह नहीं मिलता, साधु हो जाओ इतना मौका तो नहीं मिलेगा, घर में रहते हुए सब भी छोटे बड़े सबका पालन करो, सेवा करो, पीछे रोएंगे, अभी तो तिरस्कार भी करेंगे, अपमान भी करेंगे, पीछे हमारे माँ जी ऐसा, हमारे माँ जी ऐसा, ये दशा है, मतलब कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, उनसे दर्जे की बात है। सुख से रहो, बहुत से आनंद से रहो, मरना भी सुख पूर्व होगा, मुंह रह जाएगा, लेड़े की सा रह जाएगा, तो प्रेत भूत बनोगे, पिशाच बनोगे, कहीं दुख पाओगे, सीधी साधी बात है। वीतराग भया क्रोधा बनमया माँ उपासिता, भगवान का इष्ट है, भगवान का तन्मय हो, इनका आश्रय दे है, बहु ज्ञान तपसा पूरा, बहुत से इस ज्ञान से महान पवित्र होकर के मेरे भाव को प्राप्त हो गए, भगवान की प्राप्ति, कितनी बढ़िया बात, कितनी उत्तम दिल से दे रही उत्तम बात है यार, मौका है अभी, समय सुख पूरी का पड़ता है, मौका सूझा फिर क्या है, अभी मौका है, शरीर में शक्ति है, काम करते हो बहनों बात है, तुम्हारे ताकत है तो काम करो, सेवा करो, कोई शरीर पालने से क्या फायदा हुआ, इस बात के सबकी सेवा करो उत्साह से, भाई लोगों को यही चाहिए कि भाई सबकी सेवा हो, सबको सुख पहुंचे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सबके सब सुखी हो जाए, सब से निरोग हो जाए, किसी को किंचित भी दुख न हो, कितनी बढ़िया बात है, सर्वदा उस आनंद सब होता रहे, ऐसी भावना करो, भावना मात्र से कल्याण होता है, शरीर से काम करो है जितना, भाव ऐसा रहो सब सुखी हो जाए, सबका भला हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, बैरी का भी अकल्याण न हो किसी का भी। राम जी ने क्या किया, राम जी है अरिहू अनबल की नंद रामू, राम जी ने बैरी का भी अनबल नहीं किया, सबको बदल किया। रावण ने कहा कि आप समझो हमारी विजय, तुम्हारी विजय नहीं, विजय हमारी हुई। मेरे पांड रहे तो मेरे गांव में तो आपको पैर नहीं रखने दिया, अगर आप जीते जागते और आपके बैकुंठ में जाता हूँ, करो मना। किसी विजय हुई, विजय मेरी हुई है, राम जी राजी होते, बहुत राम जी विजय कर ली है, सबका उद्धार करना है। ऐसे भाव के अपने मालिक परमात्मा, उसकी सृष्टि अपने, उसके अंश, उसकी कथा, उसकी बातें सुनने के लिए कितनी मौज की, कितनी आनंद की बात है।